hard to define in these times. But I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone. And I'm not forgiving, love away, but I I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Barcelona, Barcelona. Sensis.1. El Barça juga al Va de Barça de Flashback. L'equip de Hansi Flick segueix pendent de les inscripcions i del tancament de mercat de fitxatges, mentre encara el segon partit en una mateixa setmana. El joc del Barça convenç i el Valladolid, sobre el paper, és un rival assequible. Aquest dissabte, Barça-Valladolid, a partir de les 5 de la tarda, amb Jordi Plans i l'equip del Va de Barça, amb el patrocini d'Assistència Sanitària i Estrella Damm. A Carrefour anem de promo en promo per gaudir encara més de la Vuelta. Per això ara pots trobar el salmó noruec sencer o mig per només 8,95 € al quilo. Fins al 4 de setembre en hipermercats, market, web i app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. Promo, promo, promo. A Amantis volem deixar empremta. L'empremta que deixen dos cossos revolcant-se a la sorra d'una platja deserta. L'empremta d'un moment de passió que s'intueix a l'herba alta aixafada. Aquestes són les úniques empremtes que Mantis vol deixar al planeta. Per això reduïm i compensem les nostres emissions. Sex the Planet amb Mantis, la teva botiga eròtica. Què tal? Bon dia. Bon dia de tarda. Arriba el moment de les cançons. Posem en marxa. Si sou tants els que ens escolteu, és que us ho passeu tan bé com nosaltres. Ara, més que mai, so positiu per gent com tu. A Flashback tens tots els èxits en una sola ràdio. This is Majestic. This is Doja Cat. This is Justin Bieber. This is Maroon 5. I'm Dua Lipa. Descobreix el que més sona abans que ningú a... Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. 24 hores d'èxits. Amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Un euro! Un euro! A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només un euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites. Si encara et falten coses per la tornada a l'escola, aprofita els preus de bojos de Buró Valer. Per exemple, motxilla Ribacase amb compartiment per l'ordinador portàtil per només 7,90 €. O una calculadora científica per 8,50 €. Estalvia amb Buró Valer, han abaixat els preus i pots aprofitar el val escolar. Trobaràs totes les botigues al web burovaler.es. És una app acostumada als èxits. Entra i segur que se t'enganxen les cançons i no te les treus del cap. Hey, this is Miley Cyrus, play Aitana. Hola, som Stay Homes. Hey, I'm Dua Lipa, on Flashback. Descàrrega gratuïta a la teva App Store. Recupera els programes de Flashback i nous continguts exclusius dels nostres locutors. Que vam conèixer gràcies a la xarxa social TikTok. Només al flashback.cat. Flashback. Flashback. Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I've given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? Crazy what love can do. Un quart de vuit, a Flashback sona Tate McRae amb Greedy. I hem d'anar fins a l'Eurocopa d'enguany, que sembla que faci molt, però realment res, fa molts pocs mesos des de que es va celebrar, per escoltar la banda sonora de l'edició d'aquest any 2024, que la protagonitzen Medusa, One Republic i Leoni, amb aquest Fire, la Flashback. We got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful everglow, now we're shining like a sea of gold. Yeah. We're on fire tonight.

but I'm going through. It's only me. What you got to lose? Make up your mind. Tell me, what are you gonna do? It's only me. Let it go. This is my song, my song. It's the me espresso. Espresso on flashback. Flashback. New Maze exits. Think about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. So you can see, baby, I know. That's that me espresso. Pull it up, down, left, right, oh. Switch it up like Nintendo. So you can see, baby, I know. That's that me espresso. I can't relate. Aquí fent un espresso amb Sabrina Carpenter, molt ben acompanyats, la nord-americana Flashback. La ressaca que tenien fa uns quants anys i que segurament encara perdura per Tio Cruz i Florida, Hangover. També sona Dasha, el debut d'aquest artista Flashback amb Austin. We had a plan, move out of this town, baby, west to the sand. It's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing it's on, you'd cue the songs and we get going. But you went home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? I made my way back to LA and that's where you'll be forgotten. In 40 years you'll still be here, drunk wash up in Austin. Love. You had me believing how Flashback. La ràdio oficial dels èxits. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more. Got a little bit trashed last night. I got a little bit wasted. Yeah. I got a little bit mashed last night. I got a little sh-faced. Yeah. Well. Give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? Like all my homies, tie, yo, we can all sip again. Get it in, and again, leave evidence. Wasted, so what? Irrelevant. Get kicked to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the records sound too intelligent. A little jack can't hurt this celerin. I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, pull up. I got a hangover, whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until I blow up, eh, and I can drink until I throw up, eh, and I don't ever, ever want to grow up, eh, I wanna keep it going, keep it going, come on, going, come on. I got a tots els èxits en una sola ràdio. Tots els èxits. Tots els èxits. This is my station. Flashback! Volvió a estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer. El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber. En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber. Solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. Se enfadaba, se le escapó un te quiero a la que verano y que tal vez cuando termine agosto no nos volvemos a ver. Pero quiero tener algo pa' cuando no esté. Así que acumulemos recuerdos cada vez que el labio te muerdo. Me empuja y me pega a la pared, mirándonos fijamente como en una última vez. Sé que estudia la USA y me usa su merced. Bebé, sé que le tiene mucho miedo al compromiso. Y yo también quiero olvidarme, odiame. Si eso te ayuda, pero mami entra en duda. Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz. Nos echamos la última copa y dale, cuide esa salud. Y eso que es sentimental, nunca ha sido su actitud. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa y de besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano. La playa de la mano, los besos sin te amo. Haciéndolo hasta tarde para levantarnos temprano. Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano. La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos. Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo. Ella se va pero espero que nada sea en vano. Nunca había tenido algo tan sano. Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, de besos se enfadaba. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada. Se le escapó un te quiero a la que no quería nada, tú, mírala. Això ho explica Quevedo al Canari amb aquest èxit que es diu Columbia, una que va ser imprescindible l'estiu passat i que recuperem en aquesta tarda de divendres d'agost a Flashback. 7 minuts per les 8 del, del vespre. Arriba Tones and I. Amb Àlex Mata. Una cançó amb amor-odi. Hi ha gent que l'encanta i hi ha gent que l'odia. És el debut de l'australiana amb el seu Dance Monkey des del 2019. I parlant de debuts, el de Shabuzi amb Abarsong. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One. Here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One. Here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need 30 more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my. Good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got. Party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Here comes the 2 to the 3 to the 4. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my. Good Lord, tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. They're at the bottom of a bottle, don't miss me. Everybody at the bar. Flashback. El so de l'estiu. The Mediterranean sound. Wherever you Ens ho hauria dit que a ple 2024 acabaríem posant aquesta cançó a Flashback. Una mica fent tribut al nom de la ràdio, un bon Flashback aquest de Cyril, el remix que fa d'un clàssic de finals dels anys 70. Les 8 i 3 minuts del vespre, iniciem una nova hora d'èxits. En aquest divendres 30 d'agost del 24, última horeta que passem plegats abans de plantar-nos a les 9 de la nit. Només èxits amb Àlex Matas. Ara mateix sona Nil Moliner a Maram. No he sabut trobar el moment per sincerar-me, ni la manera d'avançar. M'he trencat a cada pas sense pensar-m'ho. M'he fet mal per ser capaç d'imaginar. No vaig veure les senyals mentre esperava, perquè el cel em va remoure la veritat. He après que callar-se les paraules, per molt que tinguis ganes, és el que et farà avançar. I vaig cagar-la idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. No he sabut trobar el camí, jo ja t'ho vaig dir. Vas trobar-me perdut enmig de les nits fredes. Me sé com pujar el Puigmal enmig d'una forta tempesta. I ara no sé com guiar-me amb les estrelles. M'has ennuvolat i ara no em deixes veure. No sé com tornar, hauré d'improvisar i baixar per la tartera. I vaig cagar-la idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. Estimar-me a mi, no pensar en ningú. Estimar-me a mi, molt abans que tu. Abraçar-me fort a mi. Estimar-me a mi, no pensar en ningú. Estimar-me a mi, molt abans que tu. Abraçar-me fort a mi. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps el idiota. Flashback is number one for new music. La ràdio dels números 1. Run around, run around, run around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. El so de Charlie Puth a Flashback amb Attention. I atenció, perquè demà és dissabte, dissabte de nova jornada de la Lliga, on jugarà el Barça, en aquest cas a les 5 de la tarda, contra un equip que sembla així poca cosa, però que mai se sap què li pot passar al Barça. En un partit dels blaugranes pot passar de tot. Barça-Valladolid, a partir de les 5 de la tarda, que 20 minuts abans s'hi posaran els nostres companys del Bada Barça, prèvia, retransmissió i postpartit. Una part de l'equip del Bada Barça, el Jordi i el Víctor s'aniran fins a l'estadi Olímpic Lluís Companys a fer la retransmissió, mentre que els estudis de Flashback s'hi quedaran el Marc i la Judit. Demà a les 5 menys 20 minuts de la tarda, no et perdis el Barça-Valladolid, el Bada Barça de Flashback, amb el patrocini d'Assistència Sanitària i Estrella Damm. Barcelona. 106.1. Soc una intel·ligència artificial. Jo no tinc ànima, ni cor, ni sentiments. Però quan noto com us sentiu, com us emocioneu, com us transformeu al ritme de la música, les llums i l'espectacle, creieu-me, us envejo. Benvinguts al Baperitour 2024. Data: divendres 30 d'agost. Espai: Sentmenat, a les Barraques, a l'avinguda de les Teixidores. Torna la festa més espectacular de Flashback amb les sessions de Mar Arans, Marc Frigola, Andreu Preses, Carles Pérez i el show del Gran Germán. Música, efectes de llum i fum, foc, projeccions visuals espectaculars, pirotècnia, samarretes exclusives. Baperitour 2024. Viu-lo. Tu que pots. Què has comprat per tornar a l'escola? Res, em falta gairebé tot. Res? Has d'anar a Buró Valer. Ja tinc el meu portàtil recondicionat HP per només 229 euros amb 90. Això és un preu de bojos. Estalvia amb Buró Valer. Han abaixat els preus. Aprofita el val escolar ara. Troba la teva botiga a burovaler.es. Thai Center. Descubre el placer relajante del masaje asiático. Una experiencia única en un entorno exclusivo que fusiona la sabiduría oriental del Tantra con el placer de los sentidos. Llama al 93-266-1326. Avenida de Sarriá, esquina Loreto. ThaiCenterSpa.com. Tú solo déjate... Puigcerdà, 96.1. Ràdio Flashback. This is my station. la ràdio musical de Catalunya. Hola, Feedback. Vull demanar-vos una cançó per dedicar-la al François, un noi que vaig conèixer al càmping de Sant Pere, i a l'Ashley, per recordar aquella nit d'alta temperatura al Xiringuito. Ah, i també a la colla de la Festa Major de Gràcia. Feedback. Aquest estiu fes totes les amistats que puguis i al setembre no t'oblidis d'ells. Feedback. Feedback. Feedback. Feedback. Feedback. Feedback. Amb l'Albert Planadevall. Tornem el 2 de setembre. Flashback. El so de l'estiu. Només èxits! No em donis Louis Vuitton. No vull vol soprada. Jo vull jubilar-me. Jo vull que soni la flauta. Jo vull fer cançons. Vull emocionar-me. Jo vull jubilar-me. I mira, sembla que sona la flauta. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Tus fotos, queriendo borrarla, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejar nada guardado.

streets of Barcelona. Cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito, abanico, abanico. Para, para, para, mi papa. La Marina está morena, a Fantina fa una trena. Lo rompe, lo rompe, un trenca. Lo rompe, lo rompe, un trenca. Ya está malena, sembla l'aigua una sirena. A l'aftera, la que li van darrere.

I need you, oh God, I need

for someone to tell you to go. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look, I'll make you double take, soon as I walk away, call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gon' do. When I do my walk, I can guarantee your job will drop. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on, I could wear my Louis. But even with nothing on, bet I made you look, I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess. Cause even with my hoodie on, bet I made you look, I made you look. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do. Echoed in the wells

si el sentiràs entre totes les persones. Tots els cors que ara bateguen, hi haurà un lloc al teu costat. Totes les persones i els ocells que el cel s'enlaire, tu i jo en prenem el vol. Vull veure riure, que el teu somriure em curi les ferides. Sentir-te a prop quan estic lluny. Throw it back, ay. And this one is for the J. what your soul is telling me, laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I want to hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga I don't see ya, huh? I'm a pop nigga like Bieber, huh? I don't fuck bitches, I'm queer, huh? But these nigga bitches like me dear, yeah. Hey, holy do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, man, everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Clear up rumors. Ay. Where's y'all sense of humor? Ay. I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Yeah. A casa em pregunten per què vaig arribar tan tard, que tinc els ulls rojos, que igual deuria descansar. I queda aixes hores que feu quan tot està tancat, que avui no és dissabte, que no saps ni en quin dia estàs. No me ratlles, no me ratlles, porto un mal de cap que no me l'acabes. Ara ja tinc pan posa'm unes braves. Doneré diner que m'ho anem de cales. No me ratlles, aniré avisant-vos cada 4 hores. Ja m'he oblidat, em van a matar. Oh, si no, tampoc aniré a sopar, sorry. Estic fent tot per mi, ha estat un any molt dur. Per fi ho he aconseguit. Jo ja no pense, jo ja no pense, jo ja no pense en tu. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Encara no acaba. Em piten les orelles, sento flauta. T'has enterat, ja han arribat les males llengües. Però els mena ens amàvem. Del matí a la nit, del matí a la nit. Reteu m'enredava. Del matí a la nit, del matí a la nit. Estic fent tot per mi, ha estat tot. Que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Ya

La verdad, la verdad aún me duele.

This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone. Nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so what you love, but now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled. Flashback, són les 10. The Station of Summer. This is Cyril Hargas, and this is Stumbling In. Stumbling In, Flashback. On Flashback. Our love is alive. Stumbling in, foolishly laying our hearts on the table. Stumbling. Flashback. Si sona Flashback, és un èxit. This is my station. Flashback.